zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 2 czerwca, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Za pomoc w uwolnieniu z aresztu podziękowały polskim władzom 3 działaczki mniejszości polskiej na Białorusi. Z poważnymi urazami trafiły do szpitala 2 osoby porwane przez lawinę w Tatrach. Tegoroczna nagroda Bookera dla powieści W nocy każda krew jest czarna, Francuza Dawida Diopa. 3 działaczki mniejszości polskiej na Białorusi dziękują polskim władzom za pomoc w uwolnieniu z aresztu. Irena Biernacka, Maria Tiszkowska i Anna Paniszewa dzięki staraniom polskich służb dyplomatycznych wyszły z więzienia na Białorusi. Od 25 maja są w Polsce. To były okrutne dni. Tak o czasie w białoruskim areszcie mówi Anna Paniszewa, szefowa Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych w Brześciu. Byłam popchnięta przy transportowaniu mnie z Komitetu Śledczego do takiego czasowego miejsca utrzymania i dostałam urazy kręgosłupu, dostałam złamanie nadgarstka. Irena Biernacka ze Związku Polaków na Białorusi mówi, że do białoruskiego więzienia przyjeżdżał polski konsul i pytał, czy jest gotowa jechać do Polski. Oczywiście nam nie chciało się wyjeżdżać, ale no jak wyszło, tak wyszło. Jesteśmy już tu, nie widzieliśmy nijakich dokumentów, my nie podpisywali na granicę. W więzieniu nadal pozostają Angelika Borys i Andrzej Poczobut. Władze w Warszawie domagają się uwolnienia wszystkich Polaków z białoruskich aresztów. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W szpitalu są 2 osoby porwane przez lawinę w rejonie Koziego Wierchu w Tatrach. Przeżyły, ale mają liczne urazy, mówi ratownik dyżurny TOPR-u Jakub Hornowski. Jeden z urazem głowy po utracie przytomności najprawdopodobniej. Drugi z urazami kończyn dolnych. To była mała lawina. Natomiast raczej zostali właśnie przeniesieni, poturbowani, pouszkadzani, ale nie zasypani. W wyższych partiach Tatr panują zimowe warunki, obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. 30 milionów złotych, w tym 15 milionów od Fundacji Lotto, m.in. na dofinansowanie obozów sportowych. To tegoroczna odsłona programu Sportowe Wakacje Plus. Dzięki tym pieniądzom dzieci i młodzież będą mogły odzyskać kondycję po miesiącach mniejszej aktywności fizycznej spowodowanej pandemią. Program składa się z 3 elementów, wyjaśnia wicepremier, minister kultury i sportu Piotr Gliński. To są zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, różnego typu konkursy, eventy, turnieje oraz obozy sportowe, czyli obozy sportowe wyjazdowe i stacjonarne. Dopłata z punktu widzenia formalnego wygląda w ten sposób, że 100 zł jest dopłata na obozach wyjazdowych i 50 zł na osobę dopłata na obozach stacjonarnych. W ubiegłym roku w ramach programu dofinansowano prawie 350 obozów sportowych na kwotę prawie 10 milionów złotych. Powieść W nocy każda krew jest czarna Dawida Diopa zdobyła tegoroczną międzynarodową nagrodę Bookera. Diop to Francuz z pochodzenia senegalskiego. The winner is At Night All Blood is Black. Milczenie pradziadka to punkt wyjścia historii Dawida Diopa. Milczenie człowieka, który przeżył okopy pierwszej wojny i nigdy nie chciał już do tego wracać. A to osobiste wspomnienie zmienia się w fikcję, w opowieść o 2 senegalskich żołnierzach, Medembie i Alfie, walczących dla Francji. Wkrótce przy życiu zostanie jeden z nich, a Diop weźmie czytelnika w podróż pełną pytań o przyjaźń, o poczucie winy i radzenie sobie ze stratą. Zaczarowana proza i mroczna, genialna wizja wstrząsnęły naszymi emocjami. Rozsadziły nasze umysły. Mówiła szefowa jury Lucy Hughes Halecy. To pierwszy francuski pisarz, który zdobył przyznawaną od 16 lat nagrodę. To nagroda podwójna, bo należy się też tym, którzy przełożyli książkę na angielski. W tym roku to Anna Moskowaskis, amerykańska poetka, pisarka i tłumaczka. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Paryż i 3 otaczające stolice Francji departamenty wprowadziły kolejny zakaz dla pojazdów uznanych za bardzo zanieczyszczające środowisko. Oznacza to, że wjazdu nie będą tam miały samochody osobowe, ciężarówki i autobusy starsze niż 15 lat. Władze państwowe i samorządowe deklarują pomoc w zmianie pojazdu, ale wiele osób twierdzi, że nie stać ich na nowe auto i zapowiada, że będzie ryzykować ukaranie mandatem. Maksymalne dofinansowanie do nowego auta ma wynieść 19 tysięcy euro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pierwszy dzień długiego weekendu, słoneczny, tylko na Suwalszczyźnie i Podlasiu wystąpią słabe opady deszczu, a termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni w Suwałkach i Rzeszowie, 21 w centrum, do 24 w Lublinie. Nocą natomiast zachmurzenie małe i umiarkowane, a nad ranem od 6 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, 5 minut po godzinie 22. Klub Trójki. No, mam nadzieję, że dla większości słuchaczy ten sygnał brzmi znajomo. Miło mi jak zwykle w środę powitać stałych i być może nowych słuchaczy Klubu Trójki, a czy nie to zarówno w imieniu własnym, a nazywam się Monika Małkowska, jak w imieniu Oli Kaczkowskiej, wydającej program i czuwającej realizatorsko nad jego przebiegiem, Grażyny Oczkowskiej. No i tradycyjnie pakiet powitalny dopełni mój adres mailowy, no oraz prośba, zachęta do nawiązywania ze mną kontaktu tą drogą. monika.malkowska@polskieradio.pl. No, proszę Państwa, nieczęsto w radio rozmawia się o balecie. Bez wizualnego dopełnienia słowa, które na ten temat padnie, no wymaga się wytężenia wyobraźni słuchaczy. No, spróbujmy jednak, licząc na Państwa imaginację oraz pamięć. Pamięć chodzi bowiem o jubileusz 55-lecia pracy twórczej artysty, który zaczynał solową karierę pod okiem i kierunkiem legendarnego Konrada Drzewieckiego, by potem obok tańca zająć się choreografią i reżyserią, a także nauczaniem przyszłych aktorów. No i za niespełna 2 tygodnie, bo już 12 i 13 czerwca Poznański Teatr Wielki przypomni jego debiut, spektakl Powracające, ale oczywiście w nowej wersji. A ja przywołam muzycznie kilka arcydzieł baletowych, do których nasz bohater stworzył choreografię. No to na cześć solenizanta, fanfary tuż! i tym fragmentem, niewielkim fragmentem uwertury do opery Gioachina Rossiniego Semiramida powitałam naszych dzisiejszych gości, a to jest, i tu ujawniam nazwisko naszego bohatera, Emil Wesołowski, tancerz, choreograf, no i także, jak już powiedziałam, reżyser i dydakta. I to właśnie on, Emil Wesołowski, fetuje 55-lecie na scenie. Dobry wieczór, panie profesorze. O Boże, nie jestem profesorem. No dobrze, jak się uczy, to się jest profesorem. Trudno. Tak, to prawda, dla 20 paru pokoleń studentów Akademii Teatralnej jestem profesorem cały czas. No i witam oczywiście Jacka Marczyńskiego, naszego drugiego gościa, publicystę, krytyka muzycznego i baletowego. Dobry wieczór, panie redaktorze. Tu już chyba nie ma błędu. Dobry wieczór, dobry wieczór. Panie profesorze, zwracam się jednak w ten oficjalny sposób do pana Emila. No, powracające fale powracają w nowej odsłonie, ale gdy po raz pierwszy zobaczyli je krytycy i publiczność, to nie wszystkim choreografia przypadła do smaku. Wyrocznia muzyczna tamtych lat Jerzy Waldorf podobno sobie pozwolił na taki żarcik. Tak, pozwolił sobie na żarcik. No, skrytykował Czambą, cały ten wieczór, który zrobiłem w Teatrze Wielkim w Warszawie. To były Farnasie, powracające fale Karłowicza i Krzesany Kilara. Powracających falach bodajże napisał, że a w drugim fragmencie wieczoru szczurzyca goniła szczura po scenie. Jak on się tego dopatrzył? No, bo zastosowałem taki, jakby to powiedzieć, trik sceniczny, że użyłem czegoś w rodzaju pułapki na myszy, którą żona usiłuje zatrzymać męża, który odchodzi. No więc prawdopodobnie stąd to skojarzenie się pojawiło. No, ale chciałem powiedzieć, że pani redaktor powiedziała, że to był mój debiut. To nie był mój debiut. Powracające fale to była późniejsza realizacja w Teatrze Wielkim, a także potem także przeniesiona do Teatru Wielkiego w Poznaniu przez dyrektor Lilianę Kowalską. No, a w tym roku dyrektor Robert Bondara, w ogóle nie kojarząc tego, zaproponował mi realizację tego baletu w Operze Poznańskiej po raz wtóry, nie zdając sobie sprawy z tego, jaką mi robi przyjemność, niespodziankę, ponieważ 55 lat temu, 1 czerwca, rozpocząłem pracę w 1966 roku jako absolwent Poznańskiej Szkoły Baletowej na deskach sceny poznańskiej. No, 19-latek, dodajmy, no to... Tak, no tak, 19-latek. Także to taki miłe zdarzenie, no, że przez przypadek taki mój prywatny jubileusz będę mógł obchodzić na scenie, której debiutowałem, na której zaczynałem karierę. Panie redaktorze, zwracam się do Jacka Marczyńskiego. Panie redaktorze, no te pół wieku to jest ogrom czasu, jeśli chodzi o życie każdego człowieka, ale czy te spektakle baletowe uświadamiają, jak w ciągu minionych lat, no myślę, że pół wieku to pan redaktor nie ogarnia, ale no już sporo lat jest, śledzi pan balet. Czy jak się zmienił, czy w ogóle, ja wiem, że powiedzieć w kilku zdaniach, jak się zmienił balet w Polsce w przeciągu tego czasu, ale tak spróbujmy, od kiedy, gdzie jest ta cezura, granica, kiedy no, balet polski, Konrad Drzewiecki, Polska Szkoła Tańca, kiedy był ten boom? Znaczy tak, no muszę z góry od razu uprzedzić, że ja nie byłem świadkiem debiutu Emila. To nie moje czasy, aczkolwiek na wspomnianej premierze już, czy prapremierze Powracających Fal byłem oczywiście. I to uważam, że w ogóle to cały wieczór był dość ciekawym takim połączeniem, próbą zmierzenia się choreografa z polską muzyką. To myślę, że jest wątek ważny w ogóle w twórczości Emila Wesołowskiego. Ta muzyka polska jednak jest ciągle u niego obecna. Natomiast jeśli odpowiadając już wprost na to pytanie, to ja uważam, że akurat może lepiej by jednak sam bohater tego wieczoru powiedział, ponieważ moim zdaniem to właśnie jego droga przypadła na taki okres tych ważnych przemian w polskim balecie, bo przecież jest wychowankiem poznańskiej szkoły, która w latach 50. i na początku 60., no tak jak i wszystkie inne szkoły baletowe, bazowała niemal wyłącznie, a właściwie wyłącznie na wielkiej rosyjskiej klasyce i technice klasycznej tańca. Natomiast fakt, że właściwie przygodę swoją artystyczną jako tancerz Emil Wesołowski zaczął u boku Konrada Drzewieckiego, najpierw przecież jeszcze jako kierownika baletu w Teatrze Wielkim, czy w Operze Poznańskiej wtedy ona się nazywała, no to od razu spotkał się z człowiekiem, który dokonał jednak ważnego wyłomu w postrzeganiu baletu, czym może być balet w Polsce. Właściwie Konrad Drzewiecki, równolegle z nim działająca Janina Jarzynówna-Sobczak w Gdańsku, to były te dwie indywidualności, które rewolucjonizowały myślenie o balecie w Polsce. A drugi, myślę, ten moment taki szalenie ważny, bo potem mieliśmy różne zawirowania, także ekonomiczne, które nie sprzyjały rozwojowi tańca. Ja pamiętam, jak pan Emil, objąwszy w latach 80. kierownictwo baletu w Teatrze Wielkim Warszawy, skarżył się na bardzo przyziemne problemy, z którymi musi się zmagać jako artysta, począwszy z brakiem baletek, a skończywszy na wielkiej emigracji najlepszych tancerzy zarobkowych, którzy uciekali po prostu z Warszawy. A drugi taki okres rozpoczął się moim zdaniem już w XXI wieku i dziś jesteśmy chyba świadkami bardzo ciekawego okresu polskiego tańca. Panie profesorze, tak się zwracam, no żeby odróżnić, przecież nie będę mówiła panie Emilu, bo to do maestra nie wypada, ależ nie do maestra i to jeszcze w takim momencie. Lata 70. chyba to był ten moment, kiedy polski balet pod właśnie pod egidą, pod kierownictwem Konrada Drzewieckiego odbił się w sensie i dosłownym i przenośnym odbił się. Krzesany wyskok. Wspaniały spektakl, który no, chyba zachwycił wszystkich. Tu już nie było wątpliwości, że mamy objawienie baletowe, choreograficzne i w ogóle myślenia o scenie. No kilka wielkich spektakli baletowych Konrad zrobił od momentu przyjazdu z Paryża, powrotu do Polski i przywiezienia takiego świeżego powiewu, zupełnie innego myślenia o tańcu, o choreografii, o teatrze w ogóle. Zaczął tworzyć fantastyczne spektakle, począwszy od pierwszych, Historii żołnierza, La Wals wspaniałego, Muzyki Ravela, na wodzie, do muzyki Ravela, tak, zrobił taki wieczór improwizacji z muzyką Ellingtona, improwizacji do Szekspira. To mnóstwo wspaniałych jeszcze w ramach Opery Poznańskiej. Zanim powstał Polski Teatr Tańca, czyli w 1973 roku, to myśmy już mieli taki spory, tak powiem, repertuar baletowy, który mogliśmy przenieść, Konrad mógł przenieść ze sceny Opery Poznańskiej do Teatru Tańca. To się nazywał Polski Teatr Tańca, Balet Poznański, oficjalny tytuł tego zespołu, który powstał w 1973 roku. I tam został przeniesiony na przykład Albinoni, Adagio Albinoniego. Fantastyczny balet, który też zresztą w ramach tego wieczoru 12 czerwca będzie wznowiony. W tym wieczorze baletowym, gdzie będą moje powracające fale. No, potem przy okazji też jeszcze na deskach Opery Poznańskiej powstał Wieczór Bartokowski z wspaniałym, cudownym mandarynem, z sonatą na dwa fortepiany i perkusje, z divertimentem na skrzypce i organy. Zrobił, Boże, ja już mam sklerozę, jestem staruszek, ale... Nie, to po prostu taka lista, to zawsze jest trudno przywołać. No potem jeden z pierwszych spektakli, który już w ramach Polskiego Teatru Tańca powstał, był Don Juan, epitafium dla Don Juana, taki był tytuł tego baletu. No, wiele, wiele wspaniałych baletów, na których myśmy się wychowali, z których myśmy się uczyli, obserwując jego twórczość. A wyszło z tego jego zespołu jednak kilku choreografów działających jeszcze do dzisiaj. Panie Emilu, ale ja bym chciała jeszcze tamte lata powrócić do tamtych lat, do tych 70-tych lat, no PRL, lata PRL-owskie. Kto mógł? Ci wybitni soliści wyjeżdżali. My wspomnieliśmy, że Konrad Żywiecki wrócił z Paryża. No to chyba rzadkość, że ktoś powracał do krajów socjalistycznych, powiedzmy. On wrócił w 64, już dokładnie nie pamiętam. No ale potem były te zawieruchy w Polsce, był 68, zaczęło być coraz gorzej. My troszkę trwaliśmy w tym teatrze tańca jak takiej zamkniętej bańce, mając twórcę wybitnego, troszkę byliśmy odizolowani od świata. Mieliśmy ten fantastyczny przywilej, że nie musieliśmy służyć także operze. I Konrad mógł się skupić tylko na tworzeniu baletu. Z kolei w takim teatrze wielkim w Warszawie, gdzie balet musiał obsługiwać spektakle baletowe, zaczęło brakować pieniędzy na sprowadzanie choreografów. Poza tym była trudna sytuacja i polityczna, i ekonomiczna. W związku z tym tańcerze, jak tylko się udawało, uciekali za granicę. Jak ja zacząłem pracę w Warszawie w 1982 roku, no to wyjechał wtedy Irek Wiśniewski, wspaniały solista. Za chwilę wyjechał Tadeusz Matacz z Basią Rajską. Już nie było Wołka Karaczewskiego, już nie było Andrzeja Ziemskiego, już nie było, no bardzo wielu... Bogdana Cholewy, wspaniały. Przepraszam, że się Bogdan Choleba później. Później, bo Bogdana to ja angażowałem bodajże w 80-tych latach, ale z tamtego grona była przecież wspaniała dziewczyna, Boże, też nie zapomniałem nazwiska, wybitnie utalentowana, pan redaktor będzie pewnie pamiętał. Ale Basia Rajska chyba też No Basia Barbara. Też wyjechała z Tadeuszem Mataczem, no, ale była ta dziewczyna, która tańczyła cigaretę w Uli Fara w Białej Suicie. No nie przypomnę sobie nazwiska. No w każdym bądź razie wspaniali, naprawdę wybitni tancerze, ci, którzy, że część z nich trafiła w ogóle do baletu XX wieku, do Beżarta. Do Beżarta, tak. Gerald Wilk, właśnie Andrzej Ziemski, Piotr Nardelli, potem Wołk Karaczewski, Kasia Gdaniec. To byli naprawdę wybitni, utalentowani tancerze. I także no to tak, jak się słucha tej listy, to aż się robi przykro, że... Tak, ale była taka sytuacja, że wyjeżdżaliśmy na gościnne występy do Monte Carlo, wieźliśmy Śpiącą Królewnę, którą przygotował Piotr Gusiew w Warszawie przy pomocy Iryny Kołpakowej i wspaniałych gwiazd rosyjskiego baletu, i wieźliśmy Jezioro Łabędzie. I nagle się okazało, że ja nie mam solistów do pierwszych partii. Miał przyjechać Matacz zatańczyć gościnnie, nie przyjechał. I debiutowali młodzi tancerze, którzy zaczynali karierę. I było tak, że bo nagle zdarzyło się tak, że solista, który miał tańczyć Jezioro, za nie mógł. i musiałem wypuścić młodą parę, która nigdy wcześniej nie tańczyła i dopiero debiutowali w Monte Carlo, Ania Grabka z Januszem Mazoniem. Też wyjechali potem szybko. Potem wyjechali do Neumayera, bo jak Neumayer zobaczył ich na scenie, zwłaszcza najpierw Mazonia, bo potrzebował chłopaków, tak jak wszyscy choreografowie na świecie poszukują tancerzy przede wszystkim, bo tancerek jest sporo, a tancerzy mało, a Ania za nim pojechała. No i ja nie wiem, czy Anka nie zrobiła większej kariery nawet u Neumayera niż Janusz w rezultacie, ale w każdym bądź razie byliśmy pozbawieni tak zwanej siły artystycznej. Bo... Panie profesorze, to ja sobie teraz pozwolę te siły troszeczkę nasycić, podsycić puścić na pewno energetyczny utwór i to była również pana choreografia. Nie było to tak dawno, bo było to w 2015 roku. No i posłuchajmy, co to było. Panie redaktorze, teraz do Jacka Marcińskiego. No cóż, to w drugą stronę poszło, bo to była reżyseria Davida Pontneya, Strasznego Dworu, rzecz jasna. No i znowu, polska publiczność nie była, przynajmniej nie wszyscy zadowoleni. Ja byłam bardzo, bo mi się to ogromnie podobał, ten spektakl, ale no też zawsze można pokręcić nosem. Czy my, Polacy, już się nauczyliśmy takiego niestandardowego, nieszablonowego patrzenia na choreografię, na badę, czy ciągle lubimy klasykę? No, lubimy klasykę, na pewno, no jednak ciągle największą popularnością w tych dużych teatrach operowych, w których balet musi współistnieć, no klasyka cieszy się największą popularnością, ale myślę, że jeśli mówimy o zmianach, jakie zaszły w postrzeganiu sztuki tańca w ostatnich kilkunastu latach, to je widać również w tym, że coraz częściej jednak i teatry nie boją się wystawiać choreografii współczesnych i publiczność je chętniej niż kiedyś ogląda. No, to z jednej strony mamy tutaj i przykłady baletów czy prac Krzysztofa Pastora. Mm-hmm. Z drugiej strony także wspomnianego tutaj przez Emila Wesołowskiego, obecnego dyrektora czy kierownika zespołu w Poznaniu, Roberta Bondary, który zrobił ostatnio tuż przed pandemią w ubiegłym roku bardzo ciekawego Don Juana i to się też cieszy powodzeniem. I jednak tych premier współczesnych choreografii, to chyba pan Emil też to potwierdzi, jest zdecydowanie więcej niż bywało to kiedyś. Mhm. Tak, zdecydowanie, ale panie redaktorze, jest taka, myślę, że zawsze było to samo, że większym powodzeniem cieszyły się spektakle, balety pełnospektaklowe. Takie z fabułą, prawda? Tak, z fabułą. Takie składanki, tak. A takie wieczory złożone z dwóch, trzech baletów czy czterech, zawsze jak gdyby miały mniejsze powodzenie u widowni. Nawet gdy były to świetne tytuły i świetne balety. Publiczność taka, bym powiedział, przeciętna, woli fabularne spektakle baletowe duże. A wracając do tego Mazura, no to ja zrobiłem kilka już nawet nie wiem ile realizacji Mazura w Strasznym Dworze na różnych scenach, a to, które zaproponował Pontej, to było po prostu straszne wyzwanie, bo on zażądał, żebym w Mazura wplótł Szymiczy, żeby to było zupełnie coś innego. I to kompletny stałem, byłem bezradny wręcz, no bo tu jest metr na 3/4, tutaj na 2/4. Mhm. Jak kroki na 2/4 wpasować do muzyki na 3/4. No był to wysiłek straszny, ale musiałem się z tym pogodzić, no bo takie były wymagania reżysera, a w momencie, kiedy choreograf jest zaangażowany, musi realizować wizję reżyserską. No ale musiałem się z tym uporać i jakoś tam było, części się podobało, części się nie podobało, no ale tak to bywa. Lepiej jest. Ale panie Emilu, pan się w ogóle podjął i ja żałuję, że tak rzadko pan to robił. Pan się podjął w Poznaniu wyreżyserowania całego Strasznego Dworu. Tak, tak. Czyli to, było, czy to też było takie straszne przeżycie dla pana? Taki straszny dwór! Nie. Absolutnie nie. Okazało się, że moja wieloletnia współpraca z reżyserami w teatrach dramatycznych bardzo pomogła mi w budowaniu dramaturgii na scenie, a jeszcze to, że całe życie pracowałem w ruchu, to ten mój Straszny Dwór był, tak, że tak powiem, uruchomiony bardzo. Było bardzo wiele tańca, wiele ruchu, ale ja się w tej realizacji bardzo dobrze czułem. Zresztą zrobiłem też w Poznaniu Skrzypka na dachu, co też mi sprawiło wielką frajdę. I potem też zrealizowałem tego skrzypka i zupełnie innego w Operze Krakowskiej, w plenerze, w miejscu, w starej gazowni, w pięknym plenerze. Fantastycznie to zagrało. Także mnie ta praca reżyserska bardzo, bardzo podobała się i odpowiadała mi bardzo. Ja zresztą tworząc balety starałem się zawsze przeprowadzać jakąś myśl dramaturgiczną, nawet jeżeli spektakle, które realizowałem, były bardziej formalne, bym powiedział, niż do libretta konkretnego, to jednak ja zawsze budowałem sobie jakieś takie libretto moje wewnętrzne i szedłem po takiej linii, oczywiście wiążąc to bardzo, tak jak potrafiłem, najlepiej z muzyką. Panie profesorze, ciągle się zwracam oficjalnie, bo jakoś, no mówię, wieczór uroczysty. Pan często występował, brał się za prace niekoniecznie baletowe. Współpracował pan, może często za dużo powiedziane, ale wielokrotnie, o, to będzie lepiej. Brał się pan za współpracę z reżyserami, z teatrem plastycznym, no chociażby Janusz Wiśniewski jest tego przykładem. No to przede wszystkim Janusz Wiśniewski, jeśli chodzi o taki teatr, i praktycznie z Januszem niemalże 90% jego twórczości realizowałem, współrealizowałem. Więc no to też była specyficzna szkoła dla mnie, ale ja miałem szczęście pracować z wieloma różnymi wybitnymi realizatorami, z Adamem Hanuszkiewiczem, z Jarockim, z Daimkiem, z Husakowskim. No, była tego cała masa tych wspaniałych ludzi, od których mogłem się uczyć i człowiek się całe życie uczy, do dzisiaj się uczę, ale podobnie jak nasz prezydent zresztą, to jest szkoła, która bardzo pomaga w pracy choreografa, taka praca z reżyserem i obserwowanie i sposób myślenia, każdy jest inny, każdy z reżyserów ma inny warsztat, każdy ma inny sposób myślenia o tekście, inny sposób myślenia o przestrzeni scenicznej. To kto jest wtedy ważniejszy, że tak zapytam głupio? Najważniejszy jest reżyser. Tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Choreograf jest artystą w tym wypadku usługowym. On ma zrealizować wizję reżyserską. No, lepszą, gorszą. Ale to jest jego zadanie. Choreograf to też musi być potworem. Pamiętam... Nie musi. Nie musi. Pamiętam pierwsze sceny filmu All That Jazz Boba Fossa, gdzie ten wspaniały twórca grany przez Roya Scheidera, on jest potworem, dyktatorem, sadystą, a zarazem sam jest męczennikiem, bo musi w kółko oglądać to samo, żeby wyłowić tych najlepszych. Tak to jest. No ale taka jest praca twórcy, że musi poszukiwać. No jest tak, że budzimy się i mamy jakąś wizję, przychodzimy do teatru, stajemy na scenie przed artystami i okazuje się, że to, cośmy wymyślili, cośmy sobie wymarzyli, niekoniecznie musi się sprawdzić. Ja pracowałem też ze wspaniałym Jerzym Grzegorzewskim. Notabene nawet miałem szczęście zagrać w jego spektaklu. Trudno powiedzieć zagrać, zaistnieć w jego spektaklu w ślubie. Ale Jurek potrafił przez kilka prób nie mieć propozycji dla aktorów. A potem nagle, jak z rękawa, sypał z niezwykłymi zupełnie rozwiązaniami i pomysłami. Także to różnie bywa, a co do potworów. Tak się źle mówi o tym, jak się strasznie katuje dzieci w szkołach baletowych. Jaka strasznie trudna jest praca z choreografami, z pedagogami w balecie. Nie ma innej metody niż zaćwiczenie na śmierć, żeby osiągnąć sukces. Trzeba pracować 8 godzin dziennie, żeby naprawdę osiągnąć najwyższy poziom. Jeżeli człowiek nie jest w stanie tego znieść, to nie ma co liczyć na to, że będzie miał jakiś naprawdę wybitne efekty tej swojej pracy. No to cóż, teraz dla takich rycerzy sceny fragmencik malutki i na pewno panowie rozpoznają. Klasyk będzie. Cóż, Romeo i Julia. O. Drugie. Przepraszam panu za tę małą przestawkę, bo poszedł Krzesany, ale no już wróciliśmy na dwór i jest ten taniec, który miał brzmieć, czyli taniec rycerski. Panie redaktorze, no czy można przeskoczyć, że tak powiem, pewne wykonanie, które było absolutnie rewolucyjne? Czy można przeskoczyć Niżyńskiego na przykład? To też Emil mógłby coś powiedzieć, bo się zmierzył trochę z Niżyńskim, robiąc jego gry, prawda, panie Emilu? Nie było to powtórzenie jego choreografii, ale to było odwołanie. Ja myślę, że przeskoczyć to nie można. Można zrobić coś swojego. I tutaj przykładem jest taka w stulecie wystawienia Święta Wiosny. Polski Balet Narodowy zrobił taki wieczór z rekonstrukcją tej dawnej choreografii, którą Millicent Hodgson swojego czasu zdołała zrekonstruować i zderzył z dwoma innymi choreografami, prawda? I były to zupełnie inne balety, tam był Beżart, inne światy. I myślę, że na tym polega odwoływanie się do tradycji. Znaczy Niżyński był wyjątkiem. Jeśli chodzi o wielkie postacie, no to też myślę, że postać bliska panu Emilowi, czyli George Balanchine, czyli ta wielka neoklasyka XX wieku, no ona wytworzyła pewien kanon ruchu, pewną technikę, z której można korzystać, można rozwijać, do niej się odwoływać. Natomiast Niżyński był czymś tak niepowtarzalnym, że można pamiętając o nim, iść jego śladem w zupełnie inny sposób. Dokładnie. Ja podjąłem się na przykład realizacji gier, kompletnie odchodząc od tego, jakie były założenia balecie Niżyńskiego. Ja robiłem balet o Niżyńskim w jakimś sensie. Poza tym w momencie, kiedy robiłem na przykład swoje Święto Wiosny, to trzymałem się partytury, ale kompletnie nie myślałem o tym, co zrealizował Niżyński, czy na przykład Beżar. Ja robiłem swoją wersję i swoją realizację. Jedno jest pewne, że w momencie, kiedy po iluś latach tańczenia Skrzesanego w choreografii Konrada Drzewieckiego i byłem przekonany, że ja sobie z Skrzesanym poradzę, nie muszę siedzieć i ślęczyć nad muzyką, bo ja ją znam na pamięć. W momencie, kiedy wyszedłem na salę baletową i miałem zacząć rozpocząć próby do Skrzesanego, to ja stałem bezradny, bo każdy dźwięk, każdy takt kojarzył mi się z konkretnym ruchem Konrada Drzewieckiego. I ja musiałem z siebie to wyrzucić w jakichś strasznych mękach i zacząć szukać czegoś, co będzie moje. No bo to tak jest, że ciało zapamiętuje, muzyka w człowieku pozostaje, ale ta muzyka się łączy z konkretnym ruchem. I łatwiej jest tworzyć coś, choreografię do czegoś, co się tańczyło mniej albo rzadziej, albo nie robiło to na tancerzu takiego wrażenia, jak nas robiło tańczenie Skrzesanego w choreografii Konrada. Także to jest bardzo... Nie można przeskoczyć choreografii, można tylko czyjejś choreografii. Można robić swoją, można realizować tylko swoje wyobrażenie o temacie, swoją ideę i realizować swój sposób interpretowania tej muzyki. Panie Emilu, zresztą tak samo, przepraszam, do końca, że to samo dotyczy też wielkich baletów, takich dużych baletów fabularnych. Romeo i Julia jest tutaj najlepszym przykładem. No niby w tej muzyce jest zapisany pewien scenariusz tego baletu. Tak, absolutnie. I tak, ale nie da się, nie, ale... To nie jest tak jak Jezioro Łabędzie, które ma jednak pewną zachowaną kanoniczną formę. I... No, to jest tradycja, prawda? To jest tradycja. No tutaj drugiej, czwartej jest stara nie ruszać. Tak, jest tu Roma i Julia, jest dobrze znana muzyka ze scenariuszem, jest pewien, ale każdą scenę trzeba jednak i każdy choreograf ją rozwiązuje jednak we własny sposób i musi rozwiązać we własny sposób. No tak, oczywiście. To tak nawet jeśli tam będzie balkon, scena balkonowa, będzie scena na rynku w Weronie, no to wszystko jest, wymaga potem własnych rozwiązań. Dokładnie. I to trzeba połączyć z całością przebiegu myśli dramatycznej, którą chce się przekazać. Ja chciałam zapytać, przepraszam, ponieważ się nie widzimy, to przepraszam, jeśli czasem sobie wchodzimy w słowo albo się wypowiedzi nakładają, no taka już to poetyka tego. To jest trudna rozmowa, nie patrząc po No właśnie, no. Bolejemy nad tym od dawna. Panie profesorze, panie Emilu, pan współpracował przy ostatnim spektaklu Konrada Drzewieckiego. Prawda? 2004 rok to było na wstąpienie Polski do Zjednoczonej Europy. To nie, to była, to To była 9. symfonia Beethovena, którą chciał uczcić nasze wejście do Unii Europejskiej dyrektor Sławomir Pietras w Poznaniu i wymyślił sobie, że każdą z części będzie robił jeden z poznańskich choreografów i zaprosił do tej realizacji Konrada Drzewieckiego, Teresę Kujawę, Konrada Drzewieckiego, Henryka Konwińskiego i mnie. Rzeczywiście wszyscy jak gdyby wyszliśmy z jednej szkoły. No, jak gdyby konradowscy wszyscy byliśmy. Teresa była jego żoną, była jej partnerką i także uciekała od jego myślenia choreograficznego, ale jednak tańczyła w jego choreografiach, podobnie jak Henryk, podobnie i ja. I rzeczywiście było tak, że ja robiłem pierwszą część, Henryk drugą, Teresa trzecią i czwartą. Miał robić Konrad, no ale Konrad niestety czuł się na tyle słabo już wtedy, że tak powiem wspólnymi siłami z jego udziałem stworzyliśmy to zespołowo. Oczywiście Konrad miał swoją ideę i pieczę nad tym, ale już sam bezpośrednio nie mógł w tym uczestniczyć. I to była nasza ostatnia współpraca, to prawda. Czy bez Konrada Drzewieckiego, ciekawa jestem, no to jest takie gdybanie, czy balet polski miałby szansę tak bardzo się rozwinąć? Myślę, że chyba on był taką kluczową postacią, panie Jacku. No ja myślę, że Emil to już w jakiś sposób odpowiedział na to, podając przykłady ludzi, którzy wyszli z tego zespołu i przecież wiele zrobili. Henryk Konwiński jest nadal aktywny. Bardzo, bardzo tak, aktywny. Tak, no Teresa Kujawa niestety zmarła w zeszłym roku, ale no też dosyć długo jeszcze. No, jednak wiele prac zostawiła i niektóre o ogromnym znaczeniu. Natomiast ja mam taką smutną refleksję, że los Konrada Drzewieckiego trochę jednak przypomina, jak balet jest sztuką ulotną i myślę, że był taki okres, może teraz mniej, kiedy właściwie troszkę zapomniano jego dorobku. Nie uważa pan? To prawda. Tak, zdecydowanie. Ale panie redaktorze, to jest los każdego choreografa. Nasza twórczość jest ulotna, przemijamy i trzeba się z tym pogodzić. Teresa miała z tym ogromny problem. Do końca, właściwie na tydzień przed śmiercią jeszcze w rozmowie telefonicznej wypominała mi, że jej balety zeszły ze sceny Teatru Wielkiego w Warszawie i właściwie nie wie dlaczego, by nad pana Twardowskiego jej zdjęli i tak dalej. No ale taki jest los nasz. Przychodzą następni, przychodzą młodzi, stare balety się zdejmuje. No szczęście Konrada polega na tym, że zaistniał jeszcze teraz dzięki pomysłowi, żeby wznowić jego przypowieść sarmacką, którą miałem zaszczyt odtwarzać, chociaż jej nie tańczyłem, może było mi dzięki temu łatwiej. I ten balet jeszcze w zeszłym sezonie był grany przez Teatr Wielki Operę Narodową, że kilka zespołów wznawiało jego Chrzestanego i właśnie Adagio Albinoniego, bo i w Łodzi był jeszcze za życia Konrada był zawiany i zespół Śląsk tańczył i Opera Poznańska. Także jego balety, no jak gdyby już po tym, jak on zakończył aktywną swoją działalność artystyczną, jeszcze chwilę trwały, ale większość przemija. Przemija tak jak pamięć o tancerzach, no pozostaje pamięć, ale a śladów nie ma. No to ja mam teraz dla panów lekkie pocieszenie, bo jednak chyba o Chrzestanym się nie zapomina i o tym, co stworzył Konrad Drzewiecki, bo jest zapis. Posłuchajmy maleńkiego fragmentu. Już zresztą Kilar nam się tutaj wchodził w naszą rozmowę. No tak, panie redaktorze, zapis. Akurat zapis tego baletu istnieje. Jest nawet do obejrzenia w Ninotece, na stronie Ninoteki. Ale zapis baletowy, no w tej chwili właściwie można powiedzieć, jakżeż to jest ułatwione. Ale czy to jest to samo? Czy to jest... Pokazując balet, to nie wiadomo, czy skupić się na solistach, czy pokazać całą scenę. No zawsze jest ten problem. Znaczy balet jest sztuką bardzo trudną rzeczywiście do takiego zapisu wideoobrazu samego i wymaga niezwykłych umiejętności, bo z jednej strony no, potrzeba jest uchwycenia określonych kroków, puls, gestów solistów, poszczególnych tancerzy, a jednocześnie zachowania kompozycji całej sceny. I to jest tutaj, każdy zapis jest jednak pewnym wyborem. No choreograf, to pan Emil mógłby lepiej powiedzieć, no jednak choreograf trochę inaczej pracuje niż oko kamery. I tak samo zresztą jak i oko widza, który jednak siedząc cały czas ma jednak ogląd na całość sceny. No chyba, że ma lornetkę i przybliża. Ale wiecie, że tak a propos, Monika, myślę, że ludzie coraz rzadziej z lornetki dzisiaj korzystają. Kiedyś, tak, już nie, już nie pamiętam, żeby w teatrze widział lornetkę. A przecież kiedyś jeszcze, jak zaczynam jako młody chłopak chodzić do naszego teatru wielkiego, to był zwyczaj wypożyczenia trzetniarek lornetki. Można było tam chyba za jakieś 10 zł wypożyczyć lornetkę, tak. Tak, no ale to myślę tak, że miał wpływ na to fakt wielkości tej sceny i wielkości tej sali, bo to jednak jest ogromna przestrzeń. Ale wracając do zapisu, to taki zapis, ten film, który powstał, bo to jest filmowa wersja Krzesanego, to nie jest film, to jest zapis baletu. Konrad jednak modyfikował bardzo dla potrzeb filmu ten swój balet, dokładał inne fragmenty, pewnych rzeczy, które były na scenie, nie było w filmie. No to jest w ogóle w plenerze zaaranżowane. Tak, tak, tak, to w Zakopanem było kręcone. Nie, ale a zapis, przecież teraz mieliśmy najlepszy przykład tego, jak się ogląda sztukę w ogóle przez pandemię w internecie i na ekranie. To jest zupełnie inny odbiór. Jak się idzie do teatru, to się przeżywa to bardzo aktywnie, intensywnie, emocjonalnie. Człowiek się angażuje bezpośrednio. Oglądanie tego na ekranie powoduje dystans, stwarza dystans, który jest trudny do przebicia. A pan poruszył tutaj w ogóle bardzo ważną sprawę, przepraszam, bo balet jest taką sztuką, czy taniec, która właśnie przede wszystkim powinna oddziaływać na nasze emocje jako widza. My musimy odbierać to emocjonalnie i rzeczywiście zapis elektroniczny no, osłabia tę więź emocjonalną bardzo. Kompletnie odziera z emocji. Ja jak idę do teatru, muszę poczuć albo dreszcz na plecach, albo musi mnie coś tak przydusić, że nie mogę złapać oddechu, albo z zachwytu, albo z zaskoczenia, ale muszę mieć te emocje, muszę coś przeżywać, nie mogę siedzieć obojętnie. Miałem takie tancerki, które przychodziły do mnie żądając ról pierwszoplanowych, twierdząc, że są wybitne, były fantastyczne, tylko wychodziły na scenę, ja siedziałem na widowni i nic mnie to ich fantastyczne tańczenie nie obchodziło. To jednak trzeba wnosić na scenę całą swoją osobowość, jeżeli się oczywiście posiada. A jak się jej nie posiada, to trzeba zmienić zawód i iść do Żabki. Och. Do kasy. No bo tak to jest. No, ludzie oczekują, tak jak powiedział pan redaktor, oczekują emocji w teatrze, po to się do tego teatru idzie. Drodzy panowie, pięknie dziękuję za dzisiejszą trudną rozmowę, bo no, nawet na ekranie się nie możemy widzieć. Pięknie dziękuję. Naszymi dzisiejszymi gośćmi był Emil Wesołowski, tancerz, choreograf, reżyser, a także profesor Szkoły Teatralnej, Wyższej Szkoły Teatralnej. Będzie fetował za niecałe 2 tygodnie 55-lecie